Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu hafta yarım saat erken başlıyoruz. Önümüzdeki iki haftada inşallah öyle yapacağız. Daha sonra tekrar saat 7'yi alacağız. Ramazan dolayısıyla işte iftar programları devreye giriyor biliyorsunuz. Bugün inşallah Müslümanların genel bir hatası ile ilgili ayetleri okuyacağız. Bir de haberiniz oldu mu bilmiyorum. Bugün gündeme Süleymaniye Vakfı'nın 40 dakika fazla oruç tutuyoruz şeklindeki sitesinde yayınlanan yazı oturdu ve birçok haber siteleri şu anda yayınlıyor. Bizim internet sitemizde birkaç kere çöktü değil mi? Fazla girişten dolayı birkaç kere çöktü. Sonra hizmet veren kuruluş onu ayarladı galiba. Şu anda yayında. Fazla girişler olunca da zaten bu sene Ramazan'ın ilk iki günü siteyi oradan oraya taşımakla meşguldük. Çünkü girişlerden çökmüştü. Sonra güçlü bir siteyi aldık. Şimdi o da şeyini yükseltmek zorunda kaldı. Verdiği ne diyordunuz? Megabit mi diyorsunuz ona? Peki anlamıyorum teknik terimlerden ya. Ondan da kısaca bahsedeceğiz bugün. Ama önce Bakara suresinin 79. 78 78 okumamış mı? Ha, 78. ve 79. ayetlerini okuyalım o zaman. Burada esas geçen hafta okuduğumuz yerde zihnime takılan küçük bir mesele vardı. Onu geçen hafta halledememiştik. İşte bu hafta biraz düşündük. Onu kısaca size tekrar anlattıktan sonra öbür ayetlere geçelim. 75 ve 76. ayetleri tekrar okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Bu Yahudilerin size inanmalarını mı bekliyorsunuz? وَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Onlardan bir grup Allah'ın kelamını işitiyor. Sonra da onları anladıktan sonra anlamını sağa sola çekiyorlar, başka tarafa çekiyorlar. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunu bile bile yapıyorlar. Yani ayeti gayet güzel anlıyorlar ama bile bile yapıyorlar. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Müminlerle karşılaştıkları zaman amenna diyorlar. Yani inandık diyorlar. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Kendi yakınlarıyla baş başa kaldıkları zaman, yani diğer Yahudilerle baş başa kaldıkları zaman diyorlar ki Allah'ın size açtığı bir gerçeği niye onlara söylüyorsunuz? O gerçek nedir? Düşünün bakalım. Bakın Müslümanlarla karşılaştıkları zaman diyorlar ki inandık diyorlar. Tamam. Muhammed Allah'ın peygamberi, Kur'an Allah'ın kitabı. Tamam diyorlar. İnandık diyorlar. Ama bir araya geldikleri zaman Allah'ın size açtığı gerçeği niye onlara söylüyorsunuz? Yani Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu gerçeğini niye söylüyorsunuz? Bakın demiyorlar ki biz inanmıyoruz demiyorlar. Yani Muhammed Allah'ın peygamberi değildir demiyorlar. Kur'an Allah'ın kitabı değildir demiyor. Tamam bu doğru böyle ama onlara niye söylüyorsunuz? لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Söyleyin de diyorlar, Rabbinizin yanında gelsin, size bununla delil getirsinler. Yani yarın Allah'ın huzurunda diyecekler, ya Rabbi bunlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu biliyorlardı. Bizim aleyhimize delil getirecekler. Biz de dinimizi değiştirmeyeceğimize göre Cenab-ı Hak bizi cezalandıracak. Şimdi bu mantığa bakın. Bu insanlar Yahudi. Bunlar Tevrat'a inandıklarını söylüyorlar. Tevrat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili çok detaylı bilgi veriyorlar. O bilgiye bakarak Muhammed aleyhisselamın Allah'ın peygamberi olduğunu kesin olarak anlamışlar mı? Peki buradaki hataları ne? Bakın Tevrat'a inanıyorlar, ahiret gününe inanıyorlar, değil mi? Çünkü Allah'ın huzurunda böyle diyecekler diyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberi olduğunu inkar ediyorlar mı? Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyorlar mı? Ne oluyor? Şimdi burada kendilerini mümin saymıyorlar mı? Peki hataları ne? Yaptıkları ne? ...74. sayfayı açın. Oradaki ilk ayeti okuyalım. Burada Allah-u Teala diyor ki... ...Estaizu billah... ...ve iz ehazallahu... ...mithâkallezîne utul kitâb... Allah kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığı zaman... Ayet numarası 187. Evet. Ali İmran suresi 187. ayet. Ve iz ahadallahu mithaqallezine utul kitab. Kendilerine kitap verilmiş olanlardan kesin söz aldığında ne dedi onlara? Letubeyyinunnehu linnasi ve la tektumune. Bunu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ama gizlemeyeceksiniz. Şimdi bunların itirazı ne? Tevrat'taki bir gerçeği niye bu insanlara açıklıyorsunuz? Şimdi Allah'a verdikleri sözü ne yapmış oluyorlar? Yerine getirmemiş oluyorlar. Peki getirmemenin cezası ne? فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Bunu sırtlarının arkasına attılar. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Buna karşılık geçici bir menfaat elde ettiler. O anı kurtarıyorlar. İşte şeyini, düzenlerini bozmuyorlar. Şimdi insanları en çok rahatsız eden düzenin bozulmasıdır. Ya boş ver, karıştırma, söyleme. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Satın aldıkları ne kadar kötüdür. Benzeri sözü Allah-u Teala bizden almıştır. ...23. sayfa... ...Bakara 159. ayet. Diyor ki... اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve... ...doğruyu gösteren hükümleri gizleyenler... مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ İnsanlar için bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. اُلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Allah onlara lanet edecektir. Yani Allah onları dışlayacaktır. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Lanet edecek olanlar da lanet edecektir. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا Tevbe eden, durumunu düzelten ve açıklayanlar başka. فَاُلَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım. Şimdi böyle insanlara ne diyor Allah? Bakın, innellezine kafaru. Buna kafirlik diyor, dikkat edin. Allah'ın ayetini açıklamamaya kafirlik diyor. Şimdi bana çok itiraz etmişlerdir, hem çok dindar olduğunu söyleyen, size de mutlaka. Canım yani şimdi bu ayeti okumanın zamanı mıydı? Sen tutuyorsun, müşriklerle ilgili ayetleri bize okuyorsun, işte şu bu falan filan. Kardeşim bu ayetler Kur'an'da inmiş mi? Kur'an'da varsa zamanı gelmiştir. ve okunacaktır. Okunmazsa neymiş cezası? İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffâr. Kafirlik eden ve kafir olarak ölenler. Ulâike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti bunların üzerinde kalır. Vel melâike meleklerin ve nâsi ecmain tüm insanlar. Çünkü açıklamamakla insanlara en büyük kötülüğü yapmış olur. Onun için bizim asıl görevimiz insanlara Allah'ın kitabını götürmektir. Burada asla gizlemeye hakkımız yok. Onlar cehennemliktirler diyor. Halidine fiyâ sürekli, yani orada ölümsüz olarak kalırlar. La yuhaffefu anhumul azab. O azap onlardan hafifletilmez. Ve la hum yunzarun, gözetilmezler de. O kadar. Peki şimdi bunlar niye açıklıyorsunuz diyorlar. Ondan sonra da bir de Allah'ın yanında size delil getirirler derken de haşa sanki Cenab-ı Hak bunların söylediklerini bilmiyormuş gibi de davranış içerisinde oluyorlar. Şimdi Müslümanlıkla kafirlik arasında bu ince çizgi var. Müslüman Allah'ın dinine uyan kimsedir. Kafir de dini kendisine uydurandır. Hiç kimse dinsiz olmak istemez. Şimdi burada bu insanlar kendilerini öne alıyorlar. Allah'ın emirlerine kendi kafalarına göre şekil veriyorlar. Şimdi bunun yeri mi, zamanı mı, niye yaptın, niye ettin falan. Evet. Şimdi bugün mesela Haber 7'de bizimle ilgili yapılan yorumların büyük bir bölümü aynen bu kapsama giriyor. İnsanlar hiç bakmıyor acaba hangi ayete, hangi hadise neye dayanılmış, böyle duygusal bir şekilde hareket ediyor. Ondan sonra diyorlar ki فَلَا تَعْخِلُونَ, aklınızı kullanmıyor musunuz? Akıl böyle mi kullanılır? Kendilerini akıllı kabul ediyorlar. Kurnazlık bu. Akıllılık değil. اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediğini de bilir, açığa vurduklarında. O zaman demek ki dini kendimize uydurmaya asla uğraşmayalım. Aklımızın köşesinden bile geçmesin. Mutlaka kendimiz dine uymaya çalışalım. Şimdi burada Cenab-ı Hak Yahudilerle ilgili bir şey daha söylüyor. Diyor ki ve minhum ummiyun. Onların içlerinde ümmiler vardır. Ümmi ne demek? Anasından doğduğu gibi kalmış kişi demektir. Yani mektep medrese görmemiş. Şimdi peki okuyoruz. Hepimiz bir şeyler okuduk. İşte ben mesela üniversitede profesör olmuş bir kişiyim. Peki benim bildiğim şeyler mi, çok bilmediğim şeyler mi? O zaman ilimlerin çok büyük bir bölümüne karşı ben de ümmi değil miyim? O zaman herkesin ümmi olduğu bir taraf vardır, olmadığı taraf vardır. Yani mesela şöyle bir söz doğru olur. Herkes alimdir, bildiği şeyler farklıdır. Herkes cahildir, bilmediği şeyler farklıdır. Değil mi? Onun için kimsenin kimseye karşı bu konuda övünmeye hakkı yok. Ama burada konu Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı konu olduğu zaman, tabi belli bir konu olduğu zaman fark ediyor. Diyor ki onların içlerinde ümmiler vardır. Ve tarif ediyor. La ya'lemûne el kitab. O kitabı bilmezler. Yani Tevrat'ı bilmezler. İlla emaniyye, bildikleri bir takım kuruntulardır. Ne? Tevrat'ın şu bölümünü okursan kızın evlenir. Şu bölümünü okursan şu iyi gelir. Şunu okursan şu kadar sevap kazanırsın. Peki neye dayanarak söylüyorsun? Tahmin yürütüyorlar. Emani, ümmiye bu işte. Türkiye'de de öyle değil mi? Ramazan geldi, ah bir hatim bile okutamadık. Hatim okutmanın sevap olduğunu nereden biliyorsun? İşte bu emani kelimesine değişik anlamlar da veriliyor. Anlamadan okuma manası da veriliyor. Kur'an-ı Kerim mesela Tevrat'ı okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz, diyorsunuz ki be, o anlamasam da bana şu kadar sevap gelir. Tamam da o sevabı nereden garanti ediyorsunuz? Bizde de öyle. Kur'an-ı Kerim anlamadan okur, şu kadar sevap elde edeceğim. Kardeşim Kur'an-ı Kerim Bir kere şunu kafamıza iyice yerleştirelim. Kur'an sevap kazanmak için okunacak bir kitap değildir. Tekrar ediyorum. Kur'an sevap kazanmak için okunacak bir kitap değildir. Kur'an anlayıp uygulamak için okunacak bir kitaptır. Onun için de anlayacaksın. Sevap kazanmak için okursan senin için önemli olan ne olur? Ne olur? Bugün 3 sayfa okudum, 5 sayfa okudum, 1 cüz okudum. Önemli olan o olur, değil mi? Peki ne kaldı sana? Ama anlamak için okursan sayfa hesabı yapmazsın. Hatta bir ayet-i kerimeyi anlamak için belki bir ay, iki ay uğraşırsın. Ama anlarsın, bir işe yarar. Asıl sevabı da o zaman kazanırsın. Zaten senden istenen odur. Öbürü bir takım kuruntular, hayaller. E canım işte umulur ki Allah sevap verir, umulur ki falan. Tamam da bu din delile dayalı bir dindir. Delilsiz konuşulmaz bu dinde. Bak ve inhum illa yolunun, onlar sadece tahmin yürütürler diyor. Şimdi bir grup böyle. Yahudilerden bir grup böyle. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazık o kimselere ki o kitabı kendi elleriyle yazarlar. Ya da kendi elleriyle bir kitap yazarlar. ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Derler ki bu Allah katındandır. Niye böyle yaparlar? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Onunla geçici bir menfaat elde etmek için. Bu menfaat ne? Para olabilir, bazısı onun için yapar. Mevki makam olabilir, itibar olabilir. Bana saygı duysunlar, beni işte büyük adam, büyük veli, büyük din adamı görsünler diye. Yani dünya ile ilgili çeşitli itibar şekilleri olabilir. Ama bunların hepsi bir gün biteceği için az bir bedeldir. Ondan sonra ahiret başlar. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazançlarından dolayı yazıklar olsun onlara. Yani ya da daha Türkçesi, elleriyle yazdıklarından dolayı çekecekleri var. Kazandıkları şeyden dolayı çekecekleri var. Peki Müslümanlar içerisinde böyleleri var mı? Zaten öyle olmayanlar az. Mevlana'nın şeyini açın, Mesnevisini. En başında, en baş, ilk cümlesi şu. Bu dini anlamada işte dinin asıllarının, asıllarının asıllarıdır diyor. Bu dinin aslı nedir? Kur'an. Onun aslı? Levh-i Mahfuz. Onun aslı? Allah-u Teala'nın kendisi. Anlaşılmamıştır diye diyor ki Allah'ın en yüksek fıkhıdır diyor. Yani öyle devam edip gidiyor. İşte birisi gidiyor bilmem Ravza-i Mutahhara'da oturuyor Peygamber Efendimiz sen bir tefsir yaz diyor, gelip yazıyor falan. Kendilerini kutsamak için bir sürü şeyler. Şimdi mesela Risale-i Nur'larda bunu çok fazla görüyoruz. Ama bu Said Nursi'ye mahsus bir olay değil. Bu Gazali ile başlayan ve devam eden. Hatta Gazali ile başlayan değil. Daha önceden başlıyor da Gazali ile iyice yerleşmiş. Mesela El-Munkuzü Minat Dalal'a bakın. Orada diyor ki peygamberler bilgilerini meleklerden alır. Biz de oradan Allah'tan alırız. Ne alçak gönüllülük değil mi? Şimdi bakın Risale-i Nur'larda Said Nursi neler söylüyor? Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Müslümanları uyarmamız lazım da onun için. Milyonlar gidiyor arkasında. Ama bilsinler, kabul edip etmemeleri bizim işimiz değil ki. Biz yarın Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi biz bunu yaptık diyeceğiz. Evet yazdık bu kitapta. Şimdi bana diyorlar ki yazdın. Konuşma. Çok sevdiğim bir abim durumunda olan bir zat vardır. Bir gün bana geldi, dedi ki Abdülaziz Bey, dedi, işte 30 senedir abi kardeş birbirimizle gayet iyi geçindik, evet. Hiç birbirimizi üzmedik. Gerçekten öyle. Hakikaten çok beyefendi bir insan. Kendisinden rica edilmiş. O da işte bana çekinerek söyledi. Ya işte yazmışsın, ne olursun bir yerde konuşma. Bir yerde konuşma diyor. Peki ne olacak? Kime ne faydası var? Bak şimdi gizleme şey meselesi var ya işte. Şimdi bakın, şu bizim Aracılık ve Şirk kitabının 87. sayfasından okuyorum. Burada diyor ki Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur'la birlikte bize iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri ne demek bu? Kur'an-ı Mübin değil mi? Açık. Gizli gerçeği ne demek? Bunu hiç kimse bilmiyor. Sen nereden biliyorsun? Bizi iniyor diyor. İniyor. Nüzul ediyor diyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi, bu nerede? Şualar, birinci şua, 24. ayet ve ayetler, üçüncü nokta. Oradan okuyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur'la birlikte bize iniyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden, Kur'an'dan değil, dikkat edin, Kur'an'ın arştaki yerinden. Ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. O zaman Kur'an'ın gizli gerçekleri iniyorsa bu kitap Kur'an'dan daha önemli olmaz mı? Risale-i Nur denilen, ha, Risale-i Nurlar, bu neredeymiş? 145. Şualar, birinci şua orada geçiyor. Risale-i Nurlar ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. Ben tabi sadeleştirdiğim kısımdan okuyorum. Ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Kur'an'dan mı alınmış? Kur'an'ın arştaki yerinden alınmış. Arşa kim çıkıp da bir şey alabilir? Ne olmuş oluyor? Son kitap oluyor değil mi? Risale-i Nur denilen 33 adet söz, 33 adet mektup, 31 adet lemalar, bu da şualardan alınmış yine. Bu zamanda Kur'an'daki ayetlerin ayetleridir. Ayetin ayeti ne demek? Kur'an'ın ayetini bir şeye delil getirirsiniz değil mi? Şu şöyledir, Allah şöyle buyuruyor dersiniz. Peki ayetin ayeti ne olur? Kur'an'ın doğruluğuna Risale-i Nur'u delil getirirsiniz. Çünkü o daha son kitap oluyor. Zaten bu yanlış anlaşılır diye bu ben dediğimi kendisi de söylüyor. Yani onun gerçeklerinin göstergesidir. Anlaşılmamıştır diye tekrar ediyor. Onun hak ve hakikat olduğunun kesin delilleridir. Kur'an'ın doğru olduğunun delili neymiş? Risale-i Nur'muş. Halbuki biz yaptığımızın, yazdığımızın doğru olduğuna Kur'an delil getirmemiz lazım değil mi? Kur'an doğruluğuna delil Risale-i Nur'muş. Görüyor musunuz? Kur'an ayetlerinde yer alan inançla ilgili gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir. İnanç konusu da, Kur'an'daki inançları da Risale-i Nur'dan ancak takviye edebileceksiniz. Gördünüz mü şimdi? Onun için tekrar ediyorum. Kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur yeryüzünde. Lütfen dindarlık bizi aldatmasın. En ateisti de kendisine göre kendini dindar sayar. Sadece dindarlığın tarifi değişir. Onun için dini kendimize uydurmayalım. Kendimiz dine uyalım. Onun için bu dostlarımızı da ben Allah rızası için uyarıyorum. Yarın Allah'ın huzurunda onlar da hesap verecekler, biz de vereceğiz. Şimdi bunları gizlemek var değil mi? Ya söyleme ne lazım? İşte bu kadar insanların düşmanlığını falan. Güzel de kim söyleyecek bunları? Bunların içerisinde binlerce samimi işin farkında olmayan kişiler var. Onları kim uyaracak? Yahya diyor ki en büyük tenkit şu, düşmanlarla değil de niye bizimle uğraşıyorsunuz? Ya kardeşim, şimdi benim evimde çocuğum, eşim hastaysa onlara ilaç getirmek, onları tedavi ettirmek gerekiyorsa komşumla ilgilenebilir miyim? Kaldı ki biz kiminle ilgilenmiyoruz ki? Biz Allah'ın kitabını okuyoruz. Muhatap kim olursa olsun herkese okuyoruz. Şunu bunu onu bunu ayırmıyoruz ki, herkes Allah'ın kulu. Ve istediğimiz nedir? Diyoruz ki biz de hata yaptıysak lütfen söyleyin. Şimdi bu ayeti tekrar okuyorum. Bak ne diyor Allahü Teala. Feveylun lillezine yektubun el kitabe bi eydihim. Bir kitabı kendi elleriyle yazanların sümme yekulune hâzâ min indillah. Sonra bu Allah katındandır diyenlerin çekecekleri var. Şimdi arştan alınmadır dendiği zaman Allah katındandır demiş olmuyor. Arşa kim çıkabilir? Zaten bize iniyor diyor. وَوَيْلٌ لَهُمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ Ellerinin yazdıklarından dolayı bunların çekecekleri var. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazançlarından dolayı bunların çekecekleri var. Şimdi Said Nursi tevbe etmiş ve ahirete Cenab-ı Hak onu affetmiş olarak gitmiş olabilir. Bu bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şeydir. Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki bugün bu kitabı Kur'an okur gibi okuyan, bu kitap olduğu için Kur'an'a ihtiyaç yok. Bu da işte Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, gerçeklerini anlatıyor falan diye şey yapan binlerce insan var. Onun için bu kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Lütfen Allah'ın kitabını okuyun. Lütfen. Hangi insan olursa olsun yaptığında hata olur, kusur olur. Ama Said Nursi kendi kitabında hatayı ve kusuru kabul etmiyor. Hatasız ve kusursuzdur diyor. Bak, şöyle diyor, bu da nerede? 152. 11. şua, şualar 11. şua. 11. meselesinin haşiyesinin bir layıkasıdır diye. Sözler şüphesiz Kur'an'ın nurlu parıltılarıdır. Açıklamaya muhtaç yerleri eksik olmamakla birlikte tümüyle kusursuz ve eksiksizdir. Kur'an-ı Kerim'in açıklamaya muhtaç yerleri var değil mi? Tümüyle kusursuz ve eksiksizdir diyor. Kusursuzluk kime aittir? Allah'a. Risale-i Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetül vüskadır. Yani en sağlam kulptur. Bu vasıf neyin vasfıdır? Kur'an-ı Kerim. Yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir hablullah, yani Allah'ın ipidir. Ona elini atan, yapışan kurtulur. Hadi buyurun. Ona yapışan kurtulur. Evet, bunlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dersin birinci bölümünü böylece bitirdik.